Look around, brother. For your master ghetto gospel. Yes. Keeping the good music alive. Sinunguniki sina viatu wenzangu wana miguu. Halalamiki wanamshukuru wale juu. Siwezi nikamletea makuu. Maombi ya kibrother tu. Wemweza kuomba magari na wachia sana mkuu. Kama kipande cha kwanza cha mbao kwenye safina. Mini kitu cha Mungu nafanya licho nituma. Kanipo bongo na misuli na roho ya kitajiri. Sina kitu ila sina roho mbaya suleishi vizuri. Fukara na shukuru wa utajiri nse kufuru. Najwa bata najwa haso mini njiwa na kunguru. Una vingi vya kumuomba Mungu kabla vya muomba utajiri. Naishi kwa mapenzi yake kuna kitu na unatari. Unapata ulichoandikiwa Mungu akupe kama taki. Hata ukipora itapotea mradi yatimie maandishi. Mimi ndo vito koleoni. Vitu vinaisha my way. Nife ni kwa mumini na everything wambiai. Kanipa maarifa lolo. Ya kanipa nyadipa lolo. Kazi banyupa lolo. Najua na mipango, anafungwa milango. Duana tuwa michongo, na mwita mfalma jango. Boss wa dunia yangu kanipa nguvu na ubongo. Mwenye mamuze mwisho ngetaka angeniumba fungo. Mafala na midomo kapi cheche suwe kati yao. Wanaosema wenzao rudi angalia maisha yao. Wengine wanataka laki, wanaita watu maskini. Haki na wambia mabaya kama navyo niumbe mimi. Yata mtuwa roho ni malaika na naisi atenda pepona. Chakukumu sio kazi yako weni wenzangu na mimi. Na unadhambi kama mimi na tuju kubwe za nani. Labda zako labda zangu sio kazi ya tunia mani. Sinuwazi sana mina waza maisha yangu. Sina tamia ya urithi vyote hivi ni vya kwangu. Nshenda shule bila viatu. Nshatu wafunza kama buku. Na ipo siku taneshimu amo teshimu ela zangu. Kanipa maarifa lolo. Ya kanipa nyadipa lolo. Kazi banyupa lolo. Olo. Kanipa maarifa ya kanipa nyadipa. Ika jipa sifa. Kazi banyupa. Na mwita ya.